1997. Towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji. Od 18 maja do 31 lipca. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 25 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Większość polskich turystów postanowiła pozostać na Rodos, mówi wiceminister sportu i turystyki. W życie weszła ustawa wprowadzająca na stałe 14. emeryturę. O powrót do porozumienia o przewozie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne apeluje do Rosji sekretarz generalny ONZ. Większość polskich turystów postanowiła pozostać na Rodos i kontynuować w czasy, powiedział przybywający tam wiceminister sportu Andrzej Gut-Mostowy. W Grecji trwa walka z pożarami lasów i łąk. Na Rodos w ostatnich dniach ewakuowano 30 tysięcy osób, w tym około 1000 Polek i Polaków. Większość trafiła już do innych hoteli, w bezpieczne miejsca, mówi wiceminister. Które są, już wszystkie zostały autokarami rozwiezione albo do innych hoteli, albo w kierunku lotniska, jeżeli te osoby życzyły sobie powrotu do kraju. Z tego, co wiem, to większość, zdecydowana większość turystów chciała pozostać na Rodos, tylko w północnej części, tam, gdzie nie ma żadnych pożarów, ani żadnych innych ryzykownych sytuacji. MSZ rekomenduje powstrzymanie się przed wyjazdem do miejsc na Rodos, które greckie władze uznały za niebezpieczne albo zamknięte dla ruchu turystycznego. Resort dyplomacji zaleca kontakt z ambasadą w Atenach i śledzenie jej komunikatów. Ustawa, na mocy której 14. emerytura stanie się stałym świadczeniem, jest efektem dobrego współdziałania władz, powiedział prezydent Andrzej Duda. Wraz z premierem Mateuszem Morawieckim prezydent odwiedził dom seniora w Woli Karczewskiej na Mazowszu. Jak bardzo po latach ciężkiej pracy, po latach starań dla Polski, temu właśnie pokoleniu należą się godne warunki życia. Ja chcę, panie premierze, bardzo podziękować, bo to, że udaje nam się kolejnymi działaniami wspierać państwa w tym właśnie życiu codziennym, bo to jest tak, że kiedy się to wszystko sumuje, tą trzynastkę, do tego się doda tą czternastkę i wszystkie inne świadczenia, to się okazuje, że rzeczywiście byt ludzi, którzy są już w tym okresie zakończenia aktywności zawodowej, istotnie się poprawia. W tym roku 14. emerytura będzie wypłacana na przełomie sierpnia i września. W kolejnych latach, zgodnie z ustawą o terminie, będzie decydował rząd. Dotychczasowa kontrola funkcjonariuszy w związku z interwencją w Krakowie nie wykazała nieprawidłowości, powiedział w Polskim Radiu komendant główny policji. Przed 3 miesiącami policjanci interweniowali w sprawie pani Joanny z powodu informacji o podejrzeniu próby samobójczej. Jarosław Szymczyk dodał, że analiza materiałów dotyczących działań policji w tej sprawie potrwa do końca tygodnia. Chciałbym, takie jest moje oczekiwanie wobec biura kontroli, abyśmy do końca tego tygodnia zakończyli ten proces kontrolny, zakończyli go sprawozdaniem i końcowymi wnioskami. Jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić, że na ten moment z informacji, które posiadam, nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli zakończyć te czynności kontrolne wnioskami natury dyscyplinarnej. 3 miesiące temu pacjentka trafiła na SOR w jednym z krakowskich szpitali po zażyciu tabletki poronnej. Zachodziła obawa, że zagrożone jest życie kobiety, co miał zgłaszać telefonicznie jej lekarz. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zablokował możliwość wwożenia do Polski niebezpiecznych odpadów, powiedziała w Polskim Radiu minister klimatu. Anna Moskwa podkreśliła, że problemem są składowiska, które powstały w latach 2012-2014. Szefowa resortu przypomniała, że obecny rząd zwiększył uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska i zaostrzył kary dla przedsiębiorstw, które łamią przepisy dotyczące składowania odpadów. Inspekcja Ochrony Środowiska nieograniczoną liczbę kontroli może wykonać bez zapowiedzi z towarzyszeniem policji i wszystkich służb niezbędnych, może dokonać badań na miejscu. Jednocześnie może nałożyć wysokie kary. Na dzisiaj w postępowaniach ta kara to jest do 5 milionów na przedsiębiorstwo, 10 milionów na wiązki na pojedynczą osobę, która zarządza takim przedsiębiorstwem. W związku z pożarem w zielonogórskim przylepie w mediach rozpoczęła się dyskusja o problemie niebezpiecznych odpadów składowanych w Polsce. O powrót do porozumienia o przewozie ukraińskiego zboża przez Morze Czarne zaapelował do Rosji sekretarz generalny ONZ. Antonio Guterres w Rzymie wziął udział w szczycie systemów żywnościowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz generalny ONZ-u wystosował apel do Federacji Rosyjskiej w przemówieniu otwierającym obrady. Podkreślił, że zarówno Ukraina, jak i Rosja odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnił, że zrobi wszystko, by zagwarantować dostęp do światowych rynków ukraińskim i rosyjskim zbożom i nawozom. Rosja w czwartek wypowiedziała porozumienie zbożowe, grożąc atakiem na cywilne statki płynące do Ukrainy. Ukraińskich portów. Ukraina zagroziła identycznymi retorsjami wobec Rosji. Premier Włoch Giorgia Meloni w swoim wystąpieniu powiedziała, że wypowiedzenie porozumienia zbożowego przez Rosję uderza w państwa afrykańskie, które mogą paść ofiarą terroryzmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur i nieco opadów, gdzieniegdzie też zagrzmi. Jutro również przelotnie deszcz, a burza na południu, wschodzie i lokalnie na północy. Na termometrach 18 stopni na krańcach północno-zachodnich i nad morzem, 25 w centrum, 29 miejscami na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. Ewa Redel za konsoletą, Dariusz Pieluk i Szymon Sławiński. Witamy Państwa w Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy. Dziś niespodzianka. Mamy w studiu gościa, panią Sarę Katulską, psychoterapeutkę, trenera umiejętności społecznych i pedagoga. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Pani Saro, od blisko 2 lat w tej audycji rozmawiamy ze słuchaczami o sprawach duszy, o emocjach, uczuciach, różnego rodzaju kryzysach, trudnych relacjach. Słowem, o tym, co dotyczy naszego ja. Czasem dochodzimy w tych rozmowach do momentu, w którym pada pytanie, czy nie byłoby warto, czy nie spróbować psychoterapii. I moje pierwsze do pani pytanie, czy psychoterapia może być lekarstwem dla duszy? To przyznam się, że jak usłyszałam ten temat naszej audycji, to takie się we mnie dwie rzeczy pojawiły. Jedna bardzo spontaniczna, że no tak, tym się zajmujemy w psychoterapii, jakoś leczeniem duszy. A druga nieco bardziej dociekliwa i taka, muszę się zastanowić, jak to dobrze państwu powiedzieć, ale która by chciała trochę podociekać, co to by mogło oznaczać, bo z jednej strony patrząc tak, to tak, no bo jeżeli psychoterapia jest lekiem dla duszy, to znaczy, że leczymy tą drugą osobę, która do nas przychodzi. I w pewnym sensie tak, w takim medycznym ujęciu, prawda? Bo możemy mieć taką sytuację, że ktoś przychodzi z jakąś jednostką określoną w klasyfikacji, tak? Czyli w klasyfikacji chorób medycznych, a po spotkaniach z psychoterapeutą, po jakimś czasie tego procesu już nie spełnia tak, tej diagnozy, czy nie podlega pod daną chorobę, więc w tym sensie można by było uznać, że leczymy. Ale ja bym powiedziała jeszcze inaczej, jakbym miała tak bardzo od siebie powiedzieć o psychoterapii, to powiedziałabym, że my właściwie nie tyle leczymy tą drugą osobę, która do nas przychodzi, tylko bardziej spotykamy się i towarzyszymy w jej samoleczeniu. I pewnie państwo wiedzą, że psychoterapia nie jest jakimś monolitem, że jest nas psychoterapeutów bardzo wiele, pracujemy w bardzo różnych podejściach, nurtach, specjalnościach, tak różnie pracujemy. Różne mamy te drogi dochodzenia do celów, z którymi państwo przychodzą do naszych gabinetów. I jednocześnie ja jestem przedstawicielem takiej bardzo humanistycznej myśli, więc my chyba najbardziej wierzymy w to, że człowiek ma w sobie ten potencjał do zmian, jakąś siłę, która go prowadzi, a my tylko trochę towarzyszymy i udrażniamy te warunki. No ale powiedziałabym, że to też wiemy z badań, że badania nad psychoterapią mówią nam, że właściwie 30% tych sukcesów w psychoterapii to są rzeczy, które są po stronie klienta, pacjenta. Oba te słowa są takie trochę dla mnie, że się na nie nieco krzywię, ale że to właściwie człowiek już przychodzi z tym potencjałem do zmiany, tak? My tylko przy tym jesteśmy. I jeszcze bym się zatrzymała trochę na tym słowie dusza, jeśli to możliwe, bo my rozumiemy, my autorzy tej audycji, ja duszę tutaj no tak szeroko, jako to wszystko, co właśnie mieści się w słowie ja, czyli ta jaźń, tożsamość, no, całe to życie wewnętrzne, psychika. Nie wyszczególniamy tutaj jakiegoś takiego podejścia, powiedzmy, ściśle duchowego czy religijnego, chociaż ono oczywiście też jest i czasami te rozmowy ze słuchaczami w tym kierunku też idą. Ale generalnie rozumiemy tę duszę jako nasze wnętrze, miejsce naszych uczuć, emocji i właśnie o nich rozmawiamy. To ja mam to trochę podobnie, ale chyba jeszcze więcej, jeszcze szerzej, bo tak sobie myślę, że rzeczywiście no tym, czym głównie się w psychoterapii zajmujemy, to jest psychika i tak, to nie wiem, to greckie bodajże słowo psyche to właśnie oznacza, ale ja bym powiedziała, że w psychoterapii się zajmujemy całym człowiekiem, bo wiemy, że nie ma naszego życia psychicznego też bez ciała i że zajmujemy się nami w całości, z tym, czym człowiek przychodzi. Może nie bezpośrednio duchowością, ale przychodzi do nas człowiek też z duchowością. Nie bezpośrednio ciałem, ale przychodzi człowiek, który też jest ciałem i te różne stany w nas tak bez ciała nie istnieją. Mamy emocje, one się objawiają też cieleśnie, więc powiedziałam, że się nawet zajmujemy całym człowiekiem i o całego człowieka się troszczymy. Tak, tak, dokładnie. A no, dusza też bez ciała, tak, można powiedzieć, nie istnieje, bo ona ma taką dziwną, jak się wydaje, na torę, że no jest właśnie związana z ciałem, które jest przemijające, tak? Ale osoby wierzące wierzą, że dusza gdzieś potem jakby zostaje, jest nieśmiertelna. Natomiast chciałbym zapytać panią o to, właśnie skąd mamy wiedzieć, do kogo akurat się udać, bo to pierwsze rozeznanie dziś zazwyczaj używamy do tego internetu, jest takie, że odkrywamy bardzo wiele szkół, metod terapeutycznych i właściwie skąd mamy wiedzieć, która z tych szkół, która z tych metod jest tą najodpowiedniejszą dla nas, dla naszego problemu, naszego przypadku? To bardzo trudne pytanie, ale taka chyba pierwsza odruchowa odpowiedź, która mi przychodzi, to że taka bardzo naukowa z tego, co my wiemy o psychoterapii, to że tak naprawdę nasza modalność, czyli podejście, w którym pracujemy, to jest niewielki procent efektów w psychoterapii, więc nie jest to takie ważne, w jaki nurt trafimy. Ważne, żeby nam to pasowało i żeby nam osoba pasowała, z którą pracujemy. Tak? Więc w pewnym sensie ja bym namawiała, żeby trochę próbować, żeby sobie poczytać, posprawdzać, może pójść do, nie wiem, dwóch terapeutów, trzech terapeutów i sprawdzić, z kim ja się czuję dobrze w kontakcie, bo to będzie miało znacznie większe znaczenie. Choć oczywiście też trochę i jakaś część we mnie trochę protestuje, bo mówi, że rzeczywiście może tak być, że dla danej osoby jakiś nurt będzie bardziej pomocny, tak? Jeśli chce się zająć tylko swoimi, czy może nie tylko, ale no właśnie, może nie chcę tutaj tak mówić, żeby jakoś państwa nie nakierowywać, żeby szukać konkretnej modalności, ale żeby bardziej sprawdzać, żeby ufać sobie chyba w tym sprawdzaniu. Też to chyba nie jest tak, no to na pewno, ale to chyba też nie jest łatwe, bo tak zacząć kilkakrotnie, a to zaczęcie to jest tak naprawdę postawienie siebie w takiej dość intymnej sytuacji i takie otwarcie się przed kimś jednak, prawda? To wymaga jakiejś odwagi. To jest pewnie trudne, żeby tak zacząć trzy razy tę samą rozmowę, na przykład z kolejną osobą, więc to pewnie te negatywne doświadczenia muszą nas do tego skłaniać, jeżeli takie są na początku. Tak, być może rzeczywiście ten ruch nie jest taki łatwy, prawda, przy wyborze, a z drugiej strony wyobrażam sobie, że kiedy idziemy na takie pierwsze spotkanie, to dopiero, tak jak w każdym pierwszym spotkaniu w naszym życiu, trochę badamy grunt i pewnie nie od razu mówimy o sobie wszystko i nawet tak jest dobrze, bo potrzebujemy nabrać zaufania do tej drugiej osoby, ale rozumiem, że to może być też bardzo trudne podjąć taki kilkukrotny ruch w tym kierunku. No jeszcze wracając, jeśli mogę, taki krok wcześniej powiedziałbym. Pytanie takie, dla kogo jest w ogóle psychoterapia? W jakich sytuacjach ona może być rzeczywiście pomocna? To po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, dla człowieka, ale może ja bym dodała, że dla człowieka w jakimś cierpieniu, bo tym się zajmujemy, prawda, jakimś rodzajem cierpienia. To cierpienie możemy różnie rozumieć, nie wiem, niespójności, jakiegoś trudnego doświadczenia, jakiegoś obszaru, w którym jakoś widzę, że mi w życiu nie idzie. Nie wiem, próbuję, tak sobie myślę o jakimś przykładzie, ale próbuję nawiązać jakąś relację, widzę, że ciągle rozbijam się o to samo i trochę nie rozumiem, dlaczego tak jest, prawda? To też jest jakieś cierpienie. Więc myślę, że wokół jakiejś naszej życiowej trudności, wokół tego, gdzie nasze zasoby takie życiowe, społeczne nie są wystarczające, gdzieś się zatrzymujemy, utykamy, tam się przydaje psychoterapia. To mogą być bardzo różne rzeczy. A w takim razie pytanie kolejne, w którym momencie należy się zwrócić do psychoterapeuty, jak ten moment rozpoznać? Właściwie nie wiem, czy ja mam odpowiedź na to pytanie. Ja bym jakoś z takiego zaufania do naszych wewnętrznych systemów powiedziała, że to człowiek ma jakiś wewnętrzny algorytm i wie, i nawet jeśli coś to moje wiem blokuje, bo nie wiem, trochę mi wstyd, bo boję się, bo nie wiem właśnie kogo znaleźć, jak znaleźć, nie wiem nic o nurtach i jak mam teraz wybrać, do kogo mam iść, no to wierzę, że mamy jakieś wewnętrzne przekonanie, że czegoś potrzebuję, tak, czegoś potrzebuję na to, co mi w życiu nie działa, na moje cierpienie. I że w tym miejscu zaczyna się psychoterapia. Ale co powinno być tym dzwonkiem alarmowym? Zastanawiam się, ale jak pan o to pyta, to przychodzą mi do głowy różne osoby, które rzeczywiście przychodzą na terapię i jest obszar cierpienia, ale jeśli ja nie zauważam tego cierpienia w swoim życiu, czy jakby ono nie jest dla mnie uwierające, no to może to nie jest ten moment. Ja bym powiedziała, że czasem jest mi niewygodnie w jakiejś pozycji na kanapie, ale dopóki ja tego nie zauważę, to nic nie zmienię. Jeśli przysyła mnie moje otoczenie, bo nie wiem, jest ze mną trudno, ciężko, no to psychoterapia może być skuteczna, ale będzie mniej skuteczna niż wtedy, kiedy ja... Będzie skuteczna wtedy, jeśli ja odkryję. Mogę to robić właśnie w toku tych spotkań, ale jest skuteczna też, kiedy ja odkryję, że coś mnie uwiera. Więc ja bym powiedziała, że taki rodzaj jakiegoś cierpienia, ale też uświadomienia sobie, że kurczę, coś mnie w życiu jednak boli, może chciałbym coś z tym zrobić. Ten rodzaj motywacji, kiedy pojawia się już w nas taki rodzaj motywacji, że chciałbym coś zrobić z tym, co mnie w tym moim życiu nie działa, co mnie boli, z czym nie poradziłem sobie do tej pory, to jest ten moment. Może to jest najbardziej tak nazwane to, co mi przychodzi, jak pan o to pyta. Tak, czyli jeśli przyznamy przed samym sobą, że bez jakiejś pomocy sobie nie poradzimy, no to wtedy rzeczywiście pewnie myślimy o psychoterapii, czyli ważna jest ta samoświadomość, prawda, tej sytuacji. Czyli nawet mi się ta definicja rozszerzyła po tym pytaniu, że nie tylko osoba, która cierpi, ale też która trochę rozpoznaję to cierpienie w swoim życiu. Jeśli ja nie rozpoznaję, że mnie coś boli, no to nie szukam pomocy, prawda? Więc ten moment, kiedy widzę, że może chciałbym inaczej, może mógłbym lepiej, może mogę jakoś bardziej twórczo to moje życie przeżywać, to myślę, że to jest dobry moment, żeby zawitać w tych naszych gabinetach. A co zrobić, by psychoterapeuty się nie bać? Jak pokonać taki lęk przed właśnie odsłonięciem się, przed taką szczerością, czy idąc na psychoterapię możemy obawiać się, że terapeuta będzie nakłaniał nas do odsłaniania tego, czego odsłaniać byśmy nie chcieli. Jak dużo właściwie musimy o sobie opowiedzieć podczas takich spotkań? Tak się szeroko uśmiecham do tego pytania, bo myślę sobie, że ale czemu się nie bać? Mogę przychodzić i mogę się bać. Jeśli się boję, to będę z tym właśnie przychodzić, z moim lękiem przed odsłonięciem się i przy tym możemy być, przy tym możemy, o tym możemy rozmawiać, temu możemy towarzyszyć, prawda? No też to jest zawsze trudna sytuacja, bo w psychoterapii mimo wszystko, nawet jeśli pracujemy w jakiejś modalności, która nam pozwala się trochę odsłaniać przed pacjentem, no to my niewiele mówimy o sobie jako psychoterapeuci, więc to zawsze będzie jakiś rodzaj takiego wyzwania, żeby pokazywać siebie komuś, o kim może tak dużo nie wiem, prawda? Więc trudno byłoby całkiem oczekiwać, że nie będę mieć tego dyskomfortu, kiedy mówię o czymś, co jest dla mnie bardzo trudne, co jest bolesne, do czego może nie chcę wracać, bo to właśnie boli. To dla nas odruchowe, prawda? Jak, nie wiem, dotkniemy ognia, to cofamy rękę. Nie chcemy sobie sprawiać bólu, więc ja bym powiedziała, że możemy iść do psychoterapeuty i oczekiwać, że będziemy się bali i to jest w porządku. I możemy też z tym swoim lękiem przychodzić, nie? A terapeuta będzie nam pomagał. Mam nadzieję, że jako terapeuci dokładamy wszelkich starań, żeby to były jak najbardziej bezpieczne warunki i żeby pomagać w tym otwieraniu się, żeby nie być zbyt nachalnym, ale też zachęcającym, żebyśmy się mogli mierzyć i konfrontować z różnymi rzeczami, które no właśnie są trudne, tak? No bo też z tym trudem przychodzimy do terapeuty. Jak jest w naszym życiu super, to być może nie psychoterapia jest tym miejscem, w którym potrzebujemy być, nie? To ja tak sobie myślę, że można się bać i też nawet od siebie nie oczekiwać, że tego nie będzie. To teraz posłuchamy wspólnie piosenki i po niej wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj specjalne wydanie audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Naszym gościem jest pani Sara Katulska, psychoterapeutka. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Dziś specjalne wydanie tej audycji. W naszym studiu jest gość, psychoterapeutka, pani Sara Katulska, z którą rozmawiamy generalnie o tym, po co nam psychoterapia, w czym nam może pomóc psychoterapia. Opieramy się tutaj na naszych doświadczeniach, naszej audycji, bo przecież, jak Państwo pamiętają, czasami w naszych rozmowach wspólnie zastanawiamy się, czy to nie jest ten moment, w którym warto zasięgnąć porady psychologa, czy psychoterapeuty, czy też lekarza, psychiatry. Sytuacje są przecież różne. I chyba dziś wszyscy zgodzimy się z tym, że nie warto już zwlekać, że to nie jest żaden wstyd, że choroby czy też różnego rodzaju kryzysy, które w tak szybkim i dynamicznym i trudnym świecie nas dopadają, można powiedzieć, po prostu trzeba leczyć i trzeba próbować im stawić czoła. Wróćmy więc, pani Saro, do tego pierwszego pytania i jeszcze może trochę inaczej je stawiając. Po co jest psychoterapia, czyli jakie są te główne cele psychoterapii. Po co to robimy? Czy po to, żeby stwierdzić i zdefiniować prawdę o osobie, o danym człowieku, czy po to, żeby ten pacjent czy klient gabinetu psychoterapeutycznego więcej nie powtarzał pewnych życiowych schematów, które go może doprowadziły na granicę jakiejś trudnej sytuacji. To pierwsze, co mi przychodzi, że tych celów może być tak wiele, jak wielu jest nas, bo każdy z nas będzie miał inny cel, bo w innym obszarze potrzebuje tak czegoś, czy w innym obszarze cierpi, ale jakbyśmy mieli powiedzieć o psychoterapii tak w ogóle, po co jest, to być może to jest w ogóle jakieś duże pytanie na dużą audycję, ale myślę sobie, że właśnie po to, żebyśmy mniej cierpieli w swoim życiu, byli bardziej z tego życia zadowoleni, byli bliżej siebie, byli bardziej świadomi, tak, żebyśmy mogli iść w takim najlepszym dla siebie kierunku. Patrząc z definicji, to po to, by się jeszcze lepiej troszczyć o człowieka, tak? Bo to słowo psychoterapia to właśnie znaczy jakąś troskę o duszę, tak? Troskę o człowieka. Więc chyba do tego ta psychoterapia służy. Tak bym powiedziała, żeby nas, może moje takie ulubione określenie to jest takie, żeby nas zwrócić życiu. Tak, i żebyśmy mogli żyć lepiej, bardziej twórczo, żebyśmy może mogli mniej utykać w różnych miejscach takich bolesnych w naszym życiu. Czasem po to, żebyśmy mieli kogoś przy różnych trudnych doświadczeniach, przy których nikogo wcześniej nie było. To jest bardzo ważne. Ja muszę pani powiedzieć, że przed laty poddałem się psychoterapii, czyli poszedłem na psychoterapię po jakimś życiowym zakręcie. Pomyślałem, że skoro tak się wydarzyło, jak się wydarzyło, powinienem spróbować dociec, czy też zrozumieć, jakie po mojej stronie tutaj mogły być tego przyczyny. I poszedłem na psychoterapię, będąc wcześniej bardzo sceptyczny. Uważałem, że to chyba nie jest ta metoda czy droga dobra dla mnie. I miałem chyba ogromne szczęście, bo trafiłem na doświadczoną psychoterapeutkę, równocześnie ta osoba była lekarzem, psychiatrą. I bardzo... bardzo taką, określiłbym to, dojrzałą i mądrą. I przez półtora roku rozmawiałem z nią. I koniec był taki, że to nie było takie, jak czasami się czyta w takich opisach zajęć z psychoterapii, że następuje takie oświecenie, że pacjent nagle jest taki rozbłysk pewnej samoświadomości, nie wiem, jak to nazwać, i jakby wszystko w jednej chwili rozumie, ale nastąpiło coś takiego, że bardzo mi to trudno opisać, ale poczułem pewnego rodzaju taką satysfakcję, to znaczy takie poczucie pewnego uporządkowania wewnętrznego. To nie jest tak, że tam dowiedziałem się tak obiektywnie czegoś, tak mi się wydaje w każdym bądź razie, czegoś więcej o sobie. Nie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale poczułem, że coś się wydarzyło i jestem rzeczywiście, tutaj chyba nawiązując też do pani wcześniejszych słów, szczęśliwszy, że tak powiem, w tym momencie. I to było takie delikatne, ale bardzo dobrze rozpoznawalne. Także nawet muszę powiedzieć, że żałowałem, że ta psychoterapia się kończy, ale też rozumiałem, że to musi być tutaj doświadczenie tego terapeuty jest na pewno bardzo istotne, że ona w którymś momencie musi się zakończyć, że pewnie ten niedosyt jest tutaj lepszy. I to jest tak, że... I to nie jest tak, że potem ja się zmieniłem, czy moje odczuwanie świata się jakoś zmieniło i stałem się innym człowiekiem. mimo że wewnętrznie odczuwałem, że ta psychoterapia zakończyła się, nazwijmy to, sukcesem, tylko ale zostało we mnie, myślę, jakieś takie wewnętrzne doświadczenie, które jest do dziś i na pewno mi pomaga żyć. To z takim wzruszeniem tego słucham, bo od razu pojawia się we mnie coś takiego, że no właśnie można wiele mówić o psychoterapii z perspektywy, nie wiem, podręcznika, tego, czym ona jest tak technicznie, ale właśnie bardzo mnie to zatrzymało, co pan powiedział, że trudno to jest opisać. Jest zupełnie czym innym mieć to doświadczenia, zupełnie co innego o nim mówić tak teoretycznie. I psychoterapia na pewno coś w nas zmienia, bo spotkanie się ze sobą i z drugim człowiekiem zawsze w nas coś zmienia. Każde spotkanie, to spotkanie też nas zmieni. Być może państwa słuchacze też, myślę, że mnie w jakiś sposób też, bo jesteśmy tutaj, trochę się też oswajamy z tym, o co pan pytał, z takim otwarciem się. Pan opowiada o swojej psychoterapii, mi od razu przychodzą różne myśli i wspomnienia z mojej i pojawia się takie odruchamo, żeby coś powiedzieć, ale dużo osób nas słucha, więc trochę się jakoś waham, ale zupełnie inna jest ta odpowiedź kogoś, kto w tym uczestniczył i ma żywe doświadczenie, prawda? Od razu inaczej, jakbym zapytała pana albo siebie, czym jest ta psychoterapia i co ona dała, to ta odpowiedź jest zupełnie inna niż taka techniczna odpowiedź, nie? I myślę, że dlatego tak trudno o tym opowiedzieć, co nam może dać. Na pewno psychoterapia nas aż tak bardzo nie zmienia, nie aż tak bardzo coś za nas załatwia. Właściwie bym powiedziała, że nic nie załatwia za nas, ale jednak sprawia, że czegoś w sobie dotykamy i to dotknięcie zawsze, temu dotknięciu zawsze musi towarzyszyć zmiana. Myślę, że nie ma możliwości inaczej. No właśnie, bo to jest to pytanie, że człowiek wszedł i po psychoterapii i jak ta zmiana może się w nas dokonać i czy po terapii będzie nam się żyło rzeczywiście lepiej. Myślę, że no, pewnie takie oczekiwania w gruncie rzeczy mają ci, którzy na psychoterapię się wybierają, prawda? Powiedziałabym tak trochę kolokwialnie, że fajnie by było, gdyby tak było i trochę po to tą psychoterapię robimy i tego wszystkim osobom, z którym ja się spotykam, bardzo życzę i sobie też tego życzę jako temu klientowi od drugiej strony, a jednocześnie no, psychoterapia nie działa jakoś magicznie, więc nie ma takiej gwarancji, że pójdziemy na psychoterapię i coś mi się zmieni. To w dużej mierze zależy ode mnie, od tego, co z tym zrobię. Jeśli coś się zmienia, to właśnie poprzez to moje poszerzenie świadomości, poprzez doświadczenie. Czasem też poprzez bardzo konkretne rzeczy, które robimy, ale też poprzez to działanie, które ja podejmę w życiu. Nie? Więc mam nadzieję, że psychoterapia nas zmienia, ale też powiedziałabym, że to bardzo zależy od tego, co ja z tym zrobię. To też wspomniała pani o tym, że to spotkanie, że ta audycja już może coś też zmienić w każdym z nas. Ja też tak myślę i myślę, że też nasi słuchacze, ci, którzy stale nas słuchają też, ale też nie tylko ci, którzy są pierwszy raz również, mogą mieć takie poczucie, bo też na początku naszej audycji często powtarzamy takie słowa, to jest taka dewiza tej późnonocnej audycji Trójka pod Księżycem, że najważniejsze jest bycie razem ze sobą w dwóch znaczeniach tego słowa. Ze sobą samym i z kimś. I że ta audycja to jest po prostu takie bycie razem i bycie ze sobą, bo często nie mamy tutaj żadnych już tej gotowych odpowiedzi, prawda? Co zrobić, ale możemy być i możemy się poprzez słowo i poprzez obecność nawzajem wspierać. I to niewątpliwie jest ważne. Czasami pewnie takim efektem psychoterapii może być już samo to spotkanie z drugim człowiekiem, prawda? Tak, ja sobie pomyślałam, jak pan to mówił, że właściwie psychoterapia jest w takim razie bardzo podobna do audycji radiowej, bo też ja jako psychoterapeuta nie mam jakichś gotowych odpowiedzi. Mogę mieć więcej rozumienia co do takiego rozumienia człowieka, czy więcej rozumienia samego procesu psychoterapii, ale ja naprawdę też nie mam w sobie czegoś, co mogę dać, jakiegoś gotowca, prawda? To, co zmienia, to właśnie ten rodzaj spotkania, bycia razem i jakoś się okazuje, że jesteśmy tak społecznymi ludźmi, że to bycie razem nas zmienia, że jest dla nas ważne, że nie jest to samo rozwijać się czy zyskiwać świadomość bez tego drugiego człowieka, co z nim. Dlatego psychoterapeuta może być nam pomocny, ale chcę powiedzieć, że ja bardzo wierzę, że no nie tylko psychoterapia nas zmienia, że różne zmiany dzieją się w naszym życiu pod wpływem też wielu ważnych relacji. Psychoterapia jest właśnie takim nowym pomysłem, prawda, od czasów Freuda, a towarzyszenie sobie nawzajem w różnych trudnościach nie wzięło się od psychoterapii, tak? Już znacznie wcześniej byliśmy ze sobą, towarzyszyliśmy sobie i to nam pomaga i to nas zmienia w życiu. Każdy z nas, myślę, jak tutaj jesteśmy, czy gdzieś po drugiej stronie, tak, bo państwo, którzy nas słuchają, ma takie doświadczenie jakiejś obecności, jakiegoś spotkania, które było ważne, które było takie życiodajne, bym powiedziała. To jeśli coś takiego uda nam się zrobić w psychoterapii, to powiedziałabym, że wtedy psychoterapia działa. Ale to nie musi być tylko tam. Wrócimy do naszej rozmowy z panią Sarą Gatulską, psychoterapeutką, pedagogiem, za kilka minut, a teraz posłuchajmy muzyki. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon. Long for you, it won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. Słuchają państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Dziś wydanie specjalne. Naszym gościem w studiu w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 357 jest psychoterapeutka pani Sara Gatulska. Rozmawiamy o psychoterapii i chciałbym zapytać, czy psychoterapeutka czy psychoterapeuta, czy psychoterapeuci bywają zmęczeni i co wtedy robią, jak się regenerują? O, nie wiem, czy ja tu mogę zdradzać na antenie takie sekrety gabinetowe. Nie, ale wiemy mniej więcej, jest powszechną wiedzą, tak, że są superwizje, prawda? Co to jest? Tak jak pan powiedział o tym zmęczeniu, to pomyślałam sobie o takich chwilach, które mnie czasem dopadają, że jestem bardzo zmęczona przed jakąś sesją i nie bardzo jest możliwość regeneracji. Też staram się wtedy jak najbardziej przywrócić do takiej obecności bycia z drugim właśnie, człowiekiem. Właśnie, mogę wejść w słowo, tak. Bo jedno z takich moich obserwacji, z mojego doświadczenia jako pacjenta przed laty właśnie takiej psychoterapii było to, że ta jedna sesja następuje zaraz po drugiej i tak zastanawiałem się, jak ta pani to wszystko jest w stanie zapamiętać, bo potem odtworzyć jakby historię następnej osoby i przecież zupełnie inną i to było, spotkanie było, nie wiem, tydzień wcześniej, prawda? Jak to państwo robicie? To właściwie co do tego, to jest jeszcze zupełnie inaczej, przynajmniej tak z mojego doświadczenia, bo wyobrażam sobie, że też jako psychoterapeuci możemy mieć różnie. Może zdradzę taki sekret, że czasem jednak coś zapisujemy i notujemy, takie ważne rzeczy ale jednocześnie mam takie poczucie, że pamięta się. To znaczy, jeśli ma się relacje z drugim człowiekiem, a w psychoterapii spotykamy się na tyle intensywnie, że mamy tą relację i dla mnie moi pacjenci są tak osobiście ważni, tak? Co nie znaczy, że jakoś im towarzyszę w życiu inaczej niż jako psychoterapeuta, ale są ważni. Więc to się po prostu zapamiętuje. Kiedy ktoś siada, to przez ten kontekst i przez emocje, które są między nami w tą godzinę, wiele rzeczy się pamięta. A to, co się nie pamięta, to zawsze się też mogę dopytać. Także ja myślę, że zmęczenie tej pamięci nie odbiera. Natomiast czasami się trzeba bardzo, przynajmniej ja potrzebuję się czasem bardzo odwołać do takiej intencji bycia z drugą osobą. Kiedy jestem jakoś osobiście zmęczona, to się zdarza. Jesteśmy ludźmi, tak jak przychodzą do nas osoby, które też bywają zmęczone, tak i ja czasem jestem zmęczona. Aczkolwiek oczywiście etyczne jest, żeby o siebie dbać jak najbardziej, bo od jakości naszej obecności też sporo zależy w tym procesie, więc staramy się mieć przerwy. Czasem rzeczywiście jest osoba po osobie, ale nie pracujemy tak cały dzień, prawda? Mamy jakąś przerwę, jakiś moment na regenerację. No i ważne jest, tak jak dla każdego człowieka jest ważne, żeby dbać o siebie też pomiędzy, tak? Pomiędzy pracą a pracą jeszcze wydarza się życie, więc w tym życiu mamy o siebie zadbać, żeby też być w dobrej formie, kiedy przychodzimy do ludzi, a ludzie do nas. Bo wiem, że jak są takie trudniejsze sytuacje, to mają państwo taką możliwość właśnie zwrócenia się o superwizję, prawda? Tak, bo pytał pan o superwizję. Tak, rzeczywiście, to jest taka dobra praktyka. Myślę, że wszyscy terapeuci mają taką pomoc w swojej pracy, że każdy z nas ma jednego bądź więcej superwizorów, czyli takich osób, które, mówiąc brzydko, trochę nadzorują naszą pracę, ale też po prostu wspierają i towarzyszą temu, co się być może w nas wydarza, które trochę podpowiadają, co się dzieje w danym miejscu spotkania z pacjentem, które zazwyczaj pracują dłużej i mogą nam coś podpowiedzieć, jeśli chodzi o sposoby pracy, tak, o rozumienie tego, co się dzieje w drugiej osobie, jak możemy najlepiej jej towarzyszyć. Chciałam powiedzieć tak bardzo wyskokowo, że to jest w ogóle świetna rzecz, że bez tej superwizji naprawdę byłoby w tym zawodzie ciężko, a nawet ja bym powiedziała, że widzę jeszcze kilka innych zawodów, które obligatoryjnie mogłyby takie wsparcie mieć, bo to jest bardzo potrzebne w takiej pracy z drugim człowiekiem, w pracy na różnych trudnych też doświadczeniach, które jednak też we mnie różne rzeczy uruchamiają i czasem takie wsparcie jest bardzo potrzebne, żeby móc w ogóle dalej pracować, dalej być w kontakcie. Tak, więc rzeczywiście coś takiego jest. Nawet muszę powiedzieć, że my tutaj z Darkiem, z którym przygotowujemy tą audycję, często zostajemy później w nocy i rozmawiamy o rozmowach, które odbyliśmy, gdyż często poruszają one właśnie takich istotnych spraw i też myślimy o tych słuchaczach, którzy do nas dzwonią. To muszę powiedzieć, że w psychoterapii się nie dzieje nic innego niż w życiu, prawda? Bo w życiu czasem po trudnych doświadczeniach, po trudnych rozmowach też potrzebujemy się z kimś podzielić, usłyszeć, A co mogłam zrobić inaczej? A w ogóle co tu się wydarzyło? Czy możesz ze mną pobyć przy tym i jakoś pomóc ponazywać? Tak? To się dzieje też w życiu, nie tylko w psychoterapii, ale w psychoterapii mamy specjalną na to formułę i oczywiście też wszyscy jesteśmy zobowiązani do tajemnicy, którzy w takiej superwizji uczestniczymy, bo mamy czasem superwizję taką, że jest terapeuta i jego superwizor, czasem grupową, że jest więcej terapeutów i jakoś się wymieniamy swoimi doświadczeniami, żeby też się uczyć i sobie towarzyszyć, sobie pomagać i pomagać lepiej innym. A czy kiedy musi pani jakoś właśnie naładować akumulatory, czy też już przez chwilę pobyć sama ze sobą, to idzie pani nad morze? No tutaj zdradzę państwu, że pani Sara mieszka nad morzem. Tak, to jest pytanie, które bardzo wiele osób mi zadaje, czy chodzę nad morze, skoro na nim mieszkam, jakoś blisko, w bliskości tego morza mieszkam. Chodzę. W zależności od miejsca, w którym mieszkam, teraz mieszkam akurat bardzo blisko morza, więc mam rzeczywiście taką możliwość, nawet z gabinetu do domu mogę przejść pasmem nadmorskim i czasem tak właśnie czynię. Ale jak mieszkałam w takich dzielnicach, które były dalej od morza, to rzeczywiście ono nie było zbyt często w takim moim codziennym życiu. Ale tak, spacery nad morzem, szczególnie w tych okresach, kiedy jest mniej turystów, są przecudowne, żeby jakoś nabrać kontaktu ze sobą i ze światem. Często ludzie, zwłaszcza tacy jak ja, którzy mieszkają w głębi lądu, jak przyjadą nad morze i spojrzą z tego klifu tam gdzieś w hen, w dal, to, czy też z plaży, to właśnie tak myślą sobie, odczuwają szczęście, można powiedzieć. Znaczy czują się szczęśliwi, czy też jakoś poruszeni tym pięknem i taką potęgą tej przyrody, pewną dramaturgią, która zawsze dzieje się po prostu tam, w tym miejscu. I w związku z tym chciałem panią zapytać, czym jest szczęście? Ojej, tak przewracam oczami, bo myślę sobie, że to w ogóle pytanie do filozofa, nie do psychologa. Także, no, tak, ale też tak myślę, że tak ukierunkowując je dalej, jest to pewien problem naszych czasów i pewnie z tym problemem też jakoś borykają się pani klienci, czy też pacjenci, że czy w ogóle wszystkich gabinetów psychoterapeutycznych, że żyjemy w takich dynamicznych, trudnych czasach. Nie wiem, czy trudniejszych niż inne, ale tak odczuwamy, że jest takie wzmożenie teraz i w czasach takiego, no bardzo powiedziałbym, rozbuchanego konsumpcjonizmu, prawda? Znaczy, że chcemy posiadać coraz więcej, wszystko kupujemy. Właściwie jesteśmy w tych relacjach, w tej chwili te relacje międzyludzkie stały się relacjami klienckimi, można powiedzieć. Wobec różnych jakby sytuacji i osób, podmiotów jesteśmy właściwie klientami, albo tak jesteśmy traktowani jak klienci. I to musi nieść ze sobą jakieś skutki dla życia wewnętrznego. I gdzie w tym wszystkim właśnie znaleźć szczęście? Co ludzie definiują w tej chwili jako szczęście? To może byśmy zmienili trochę to pytanie, bo co to jest szczęście, to naprawdę nie umiem na nie odpowiedzieć, ale co nas czyni szczęśliwymi? Ja mogę mówić właściwie bardziej osobiście niż jako psychoterapeuta, że mnie uszczęśliwiają takie chwile, kiedy jestem z bliskimi ludźmi, z ważnymi dla mnie ludźmi, kiedy w ogóle jestem w relacjach, ale też takie chwile, w których mogę korzystać z takiego tu i teraz bycia, bez właśnie kupowania, planowania, raczej takiego cieszenia się chwilą. I pewnie każdego z nas trochę co innego uszczęśliwia, ale trudno mi sobie wyobrazić szczęśliwego człowieka na samotnej wyspie, więc może nie bez powodu wybrałam taki nurt, który jest bardzo relacyjny, bo mnie najbliżej jest do takiego utożsamiania szczęścia jednak z relacjami, z bliskością, z takim poczuciem wspólnotowości, tak, z byciem razem. To chyba do tego mi najbliżej i tak jak patrzę na ludzi, z którymi ja się spotykam, czy osobiście, czy w gabinecie, to często powodem ich cierpienia jest właśnie to, że jest tego niewiele, albo że jesteśmy właśnie, tak jak pan powiedział, w tak szybkim świecie, tak szybko żyjemy, że jakby nam brakowało czasu na takie po prostu bycie i też bycie z drugą osobą. No właśnie, pewnie to, że to życie się tak zindywidualizowało i już tak rzadziej żyjemy w takich większych wspólnotach, w większych rodzinach, gdzieś pozamykani, pojedynczo stajemy się klientami właśnie gabinetów psychoterapeutycznych, bo nie mamy się po prostu też do kogo zwrócić, prawda, w taki naturalny sposób. Przecież kiedyś ludzie nie chodzili do psychoterapeuty pewnie też dlatego, że nie wymyślono tego, bo było to wsparcie rodziny. Może ono nie było zawsze doskonałe i powtarzało pewne schematy, ale zawsze, no bo, ale to było to jedyna możliwość jakiejś uzyskania, jakiejś rady, czy jakiejś ulgi. To ja bym tak powiedziała, że to ma dwie strony medalu, bo z jednej strony być może tak jest, że przez to, że mamy mniej relacji, to szukamy ich w takiej profesjonalnej pomocy i to byłoby bardzo smutne, ale pewnie jest częścią naszego życia. A jednocześnie, choć być może psychoterapia tak naukowo rozumiana nie istniała, to jednak zawsze byli szamani, duchowni, jakiegoś rodzaju też lekarze, więc w pewnym sensie sama ta idea jest starsza, bo tak sobie pomyślałam, że w tej rozmowie tak jakoś dużo mówimy właśnie o relacjach i o tym, że nie tylko psychoterapia, I rzeczywiście tak jest, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że psychoterapia naprawdę może być bardzo pomocna i że moją intencją nie jest zniechęcać, może wręcz zachęcić tych z Państwa, którzy się borykają z jakimś swoim cierpieniem, z trudnością i może jeszcze do tej pory jakoś zmierzają się ze swoją odwagą do podjęcia takiej decyzji o psychoterapii, to że to może być dobra droga. Może być bardzo pomocna. A czego powinniśmy wtedy zacząć? Zawsze się mówi, proszę pójść do lekarza pierwszego kontaktu i on dalej skieruje. A tutaj pewnie możemy już samodzielnie szukać, prawda, takich... Tak, mamy oczywiście poradnie leczenia zdrowia psychicznego i tam możemy uzyskać też taką nieodpłatną pomoc, no ale jednak w Polsce jednak głównie się psychoterapia na tym prywatnym sektorze opiera, czy powiedziałabym, że pewnie łatwiej się tam dostać i szybciej, a wtedy już jesteśmy trochę zostawieni sami sobie, to może być trudne, żeby wybrać. Możemy to zrobić na dwa sposoby, tak zwaną pocztą pantoflową, czyli trochę zasięgnąć języka u jakichś ważnych, bliskich osób, z którymi jesteśmy gotowi się podzielić takim swoim pomysłem o psychoterapii, ale możemy też na różne sposoby tych psychoterapeutów szukać, tak chociażby przez internetowo popatrzeć sobie na twarze, na to, czym się osoby zajmują, co piszą o sobie i sprawdzić, gdzie mnie przyciąga, gdzie mnie ktoś przekonuje. A jak nie używamy internetu, bo też takie osoby się zdarzają, zwłaszcza starsze, to możemy zapytać kogoś z sąsiedztwa, kogoś z rodziny, a może księdza, a może sąsiada. Tak i oczywiście w poradniach leczenia zdrowia też takie informacje wyobrażam sobie, że lekarze nam udzielą, także po prostu szukajmy tam, gdzie możemy, gdzie jest nam najbliżej, gdzie mamy zaufanie. Tak, musimy się tylko na to zdecydować i odważyć. Dzisiaj naszym gościem była pani Sara Katulska, psychoterapeuta, pedagog, z którą rozmawialiśmy o tym, czym jest psychoterapia, w czym może nam pomóc. Bardzo pani dziękujemy za wizytę w programie trzecim Polskiego Radia w naszej audycji i dziękujemy również państwu za wysłuchanie nas. Audycję zrealizowała Ewa Rydel, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Mówimy dobranoc, do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.